को क्यों मार करके वो शरीर का अध्ययन करना पड़ता है, तो उसके लिए निषेध नहीं, उसके लिए वो निषेध नहीं, क्योंकि उसका सार्वभौम फल है, उसका एक विशिष्ट फल है। नहीं तो लोगों के नहीं तो कैसे करेगा, ऑपरेशन कैसे करेगा, उसका एक विशिष्ट फल होता है, इसलिए उसके लिए वो निषेध नहीं होगा। और वहां पर निषेध नहीं होगा और दूसरे जगह वह मारेगा यदि मेढक को, तो उसको पाप लगेगा। दूसरे जगह यदि मेढक को मारेगा तो उसको पाप लगेगा, या दूसरा व्यक्ति मारेगा तो उसको पाप लगेगा। इसलिए शास्त्र की बात को समझना पड़ता है। ये सभी जगह व्यवहार में ये मान्यता होती है, रोक दिया इधर से नहीं जा सकते, और इधर से नहीं जा सकते तो रोक तो देता, पर कोई व्यक्ति आता है तो उसको जाने देता है। क्यों जाने देता भाई, जब ये दरवाजे पर रोक दिया सबको तो जाने के, भाई उसके पास पास है, वो पास दिखा दिया ना, चले जाओ। तो उसके पास पास है, तो जिसके पास पास है उसके लिए रोक नहीं है। ऐसे जिस कर्म में इस प्रकार का पास है, जिस कर्म में इस प्रकार का शास्त्र जो है वह विधान करता है, उसका फल बहुत विशिष्ट होता है, इसलिए वहां पर जो है इस प्रकार का निषेध नहीं। अभी देखिए, आप अफीम रखे, कोई रखे तो आप पकड़े जाएंगे, और वैद्य लोग जो है दवा बनाने के लिए कितना रखते हैं, वो तो नहीं पकड़े जाते, क्यों कि वो विशिष्ट दवा में उसका उपयोग है, तो वो उनके पास लाइसेंस है, उसका उनके पास वो लाइसेंस है। लाइसेंस क्यों है कि वो ऐसी दवा बनाएगी कि जो जीवन देने वाली दवा होगी, तो जीवन देने वाली दवा होगी तो उनके लिए वो निषेध नहीं है। इसी प्रकार इस बात को समझना चाहिए कि मायस्य सर्वभूतानि ये सामान्य नियम है, और यज्ञ में जो बलि है वो विशेष नियम है, वो विशेष नियम विशिष्ट दृष्टि से शास्त्र करता है, लोकोपकार की दृष्टि से। इसलिए जो है वह उसका अर्थ ये नहीं है कि जो है मायस्य सर्वभूतानि को लेकर के यज्ञ बंद कर दो तुम, तब तो सब जो है वह समाज का कल्याण कैसे होगा, फिर समाज का विकास कैसे होगा, ये बात करते हैं। उसी बात को लेकर के कहते हैं कि इत्यादि न प्रतिषिद्धत्व हिंसा देरानर्थ हेतुत्व अवगमात तदुपेत वैदिक कर्म अधर्माय इति नानुष्ठातुं शक्यते तथा च तस्य मोक्षे ज्ञानेन समुच्चयो न सिद्धति इति सांख्यमतम आशक्य परिहरति। इसका परिहार करते हैं कि देखो, हिंसादि युक्त वैदिकम कर्म अधर्माय इति यमपि आशंका न कार्य। हिंसा से युक्त जो वैदिक कर्म है यज्ञ, वह कर्म जो है अधर्म के लिए है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, तो जब जहाँ पर हिंसा है वह अधर्म के लिए है, तो कथम छात्रम कर्म युद्ध लक्षणम गुरु भ्रातृ पुत्रादि हिंसा लक्षणम अत्यंत क्रूरम अपि स्वधर्म इति कृत्वा न अधर्माय। तब यहाँ पर तो देखो, छात्र कर्म जो युद्ध लक्षण है उसमें तो गुरु को भी मारना पड़ सकता है, भाई को मारना पड़ सकता है, पुत्र को मारना पड़ सकता है, तो ऐसे हिंसा लक्षण अत्यंत क्रूर कर्म जो सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, ऐसे क्रूर कर्म होकर के भी स्वधर्म कैसे होगा, स्वधर्म इति कृत्वा न अधर्माय, इसमें भी अधर्म तो बनेगा ही, धर्म कैसे हो सकता है। और तद अकरणे च ततस्व धर्मम कीर्तिम च हित्वा पापमवाप्स्यति इति ब्रुवता। अब ऐसे कर्म को भी भगवान स्वधर्म कहते हैं, भगवान ऐसे कर्म को क्या कहते हैं, स्वधर्म कहते हैं, और कहते हैं कि स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापमवाप्स्यति, यदि ऐसा कर्म नहीं करोगे तो पाप को प्राप्त होगे। इति ब्रुवता, ऐसे बोलने वाले भगवान जो हैं, यावत जीवादि श्रुति चोदिता नाम पश्वादि हिंसा लक्षणा नाम च कर्मणाम प्रागेव न अधर्मत्तम इति सुनिश्चित मुक्त हो। जो ऐसे स्मार्त हिंसा युक्त कर्म को भी कहते हैं कि इसको तुम नहीं करोगे तो तुम पाप के भागी होगे, तो यावत जीव अग्निहोत्रम जुहियाति इत्यादि श्रुति के द्वारा कहा गया जो पशु हिंसा इत्यादि से युक्त भी जो कर्म है वह प्रागेव न अधर्मत्वम, भगवान का मत निश्चित हो जाता है कि उसको अधर्म भगवान नहीं मान सकते हैं। इति सुनिश्चित मुक्तम भवति, ये तो बहुत ही सुनिश्चित हो गया ना। जब स्मार्त कर्म को युद्ध लक्षण उसको भी भगवान धर्म मानते हैं तो वैदिक कर्म जो है उसको अधर्म मानेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता। सुनिश्चित है कि वह अधर्म नहीं हो सकता, धर्म ही नहीं। थोड़ी टीका है, देखिए। हिंसादि से आदि शब्दाद उच्छिष्ट भक्षणम गृह्यते, और भी आदि लगा दो, हिंसादि कह दिया इससे लेना चाहिए कि कहीं हिंसा है, उच्छिष्ट भक्षण है। यथोक्ता शंका न कर्तव्या इत्यत्र आकांक्षा पूर्वक माह, ये शंका नहीं करनी चाहिए, इसको आकांक्षा पूर्वक बताया। कथम क्षात्र कर्म युद्ध लक्षणम इत्यादि स्वधर्मम कृत्वा न अधर्माय तदा करणे च, जो है वह पाप ऐसा कहने वाले भगवान कैसे जो है इत्यादि कर्म को माने, ये बता दिया। स्वशब्देन क्षत्रियो विवक्षते, स्वधर्म है ना, स्वधर्म यहाँ कौन है, क्षत्रिय का धर्म, लड़ाई करना किसका धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है। युद्ध अकर्णे क्षत्रियस्य प्रत्यवाय श्रवणा, युद्ध नहीं करेगा अर्जुन रूपी क्षत्रिय तो उसको पाप लगेगा, तो तस्य तम प्रति नित्यत्वेन अवश्य कर्तव्यत्वम, कर्तव्यत्व प्रतीते, इसका मतलब ये हो गया कि क्षत्रिय के लिए वो नित्य है, अवश्य कर्तव्य तो क्षत्रिय को जब पाप लगेगा न करने से तो क्षत्रिय के लिए अनिवार्य है उसका करना, तो अवश्य कर्तव्य तो प्रतीते गुरुवादि हिंसा युक्तम युक्त युक्तम अति क्रूरम अपि कर्म, यद्यप गुरुवादि की हिंसा से युक्त है अत्यंत क्रूर भी है युद्धम न अधर्माया अधर्माये इति ब्रुवता भगवता, यह अधर्म के लिए नहीं है धर्म के लिए है, ऐसा अर्जुन से कहते हुए जो भगवान हैं, श्रवता नाम हिंसादि युक्ता नाम अपि कर्मणाम दूरतो न अधर्मत्वम इति स्पष्टम उपदिष्टम भवति, तो जो श्रौत कर्म है वह थोड़े हिंसा इत्यादि से युक्त भले भी हो तो भी वह कर्म जो है दूर से ही अधर्म ही नहीं हो सकते, वो धर्म होंगे। इति स्पष्टम उपदिष्टम भवति, भगवान का मत ऐसा स्पष्ट उपदिष्ट हो जाता है। सामान्य शास्त्र से व्यर्थ हिंसा व्यर्थ हिंसा निषेधार्थत्व कहते, फिर मां हिंसा सर्वभूतानि क्यों कह दिया, ये नहीं कहना चाहिए था का, ये जो सामान्य शास्त्र है वो विशेष शास्त्र है, तो सामान्य शास्त्र किसके लिए है, व्यर्थ हिंसा निषेधार्थत्व, जो ये प्राणी व्यर्थ हिंसा कर देता है ना, शास्त्र विहित नहीं ऐसे हिंसा करता है, मच्छर मारता रहता, कीड़ा मारता रहता, मेढक मारता रहता, पक्षी मारता रहता है, पशु को मारता रहता है, ऐसी जो इससे व्यर्थ हिंसा होती है उसके निषेध के लिए कहा, मां हिंसा सर्वभूतानि किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। कृत विषय चोदित चोदित चोदित हिंसाया तद अभिषेक, अब यज्ञ में जहाँ पर हिंसा का विधान किया वो उसका विषय नहीं है, मां हिंसा सर्वभूतानि का विषय नहीं है, इसलिए कुतो वैदिक कर्म अनुष्ठान अनुपत्ति ही, इसलिए वैदिक कर्म के अनुष्ठान की अनुपत्ति नहीं हो सकती है, कैसी हो सकती है, वैदिक कर्म तो करने ही चाहिए, इसलिए ज्ञान कर्म समुच्चयात कैवल्य सिद्धि इति उपसंहर्तुम इति शब्द, इसलिए इसलिए क्या पूर्व पक्ष निर्धारित हो गया? पूर्व पक्ष निर्धारित हो गया कि ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष की प्राप्ति होती है, केवल आत्मज्ञान मोक्ष की प्राप्ति नहीं। यहाँ तक पूर्व पक्ष। अब सिद्धांति कहता है, दादा सब तुम्हारी बात ठीक नहीं है। क्यों मेरी बात ठीक नहीं है? तुम्हारी बात ठीक होती है, मेरी बात ठीक नहीं होती है। थोड़ी सी टीका देखिए। यत्तावत् ब्रह्मज्ञानम् सेति कर्तव्यताकम् सफल साधकम् कर्णत्वादिति अनुमानम् तद्दूषेत। पहले जो पूर्व पक्ष ने अनुमान किया था कि ब्रह्मज्ञान जो है सेति कर्तव्यताकम्, ब्रह्मज्ञान भी खाली ज्ञान से नहीं होता है, वो जो है इति कर्तव्यता, उसमें भी कुछ करना पड़ेगा तब होगा। ये जो अनुमान किया था अपने फल का साधक है, क्योंकि कर्णत्वात् वो भी मोक्ष का कारण है, ब्रह्म ज्ञान है मोक्ष का कारण। ये जो अनुमान किया था पूर्व पक्षी ने, उसको पहले दूषण देते हैं। तदाशत वो तुम्हारी बात ठीक नहीं है। कैसे हमारी बात ठीक नहीं? कहा अच्छा ये बताओ कि मान लीजिए कि कहीं पर सीपी पड़ी है, और सीपी पड़ी है और उसको तुमने जो है वह चांदी करके देख लिया। अब चांदी करके देख लिया, फिर वहां पर दौड़े तुम जाने के लिए, और जब वहां पर तुम पहुंचे, जब वहां पर दौड़े वहां पर पहुंचे, तो उसके पहले ही तुमको दिखाई दी कि सीपी है। तो ज्ञान होते ही तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा कि कुछ करना पड़ेगा? वहां ज्ञान होने के बाद क्या करना पड़ेगा? वहां तो ज्ञान होने के बाद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो अज्ञान से यदि कोई समस्या है तो ज्ञान होते ही वह निवृत्त हो जाएगी, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये कोई निष्ठा बनानी पड़ेगी, वहां बैठ करके कोई अभ्यास करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, मंत्र तंत्र बोलना पड़ेगा है? अरे रस्सी का ज्ञान हो गया तो सत उसी समय निवृत्त हो जाएगा कि उसके लिए कोई अनुष्ठान करना पड़ेगा? ये बताओ। इति कर्तव्यता तुम लगाते हो, वो किस विषय में इति कर्तव्यता है? वो कर्म के विषय में है। पर अज्ञान से यदि कोई चीज जो है, अज्ञान से यदि कोई दोष है तो केवल ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा, उसके लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। किसी को कहा देखिए टीकाकार ने, नहीं सुक्तिकादि ज्ञानम अज्ञान निवृत्त स्वफले सहकार्य किंचित अपेक्षित। सुक्तिकार का ज्ञान अथवा रस्सी का ज्ञान वह अज्ञान निवृत्ति में निवृत्ति रूप अपने फल में किसी सहकारी साधन की अपेक्षा नहीं करता। तथा च व्यविचार असाधकम करणत्वम। इसलिए अब बताओ जो है व्यविचार हो गया कि नहीं? जो तुमने अनुमान बनाया था वह अनुमान व्यविचारी हो गया, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ रस्सी का ज्ञान हो गया और सर्प निवृत्त हो गया, यहाँ तो कोई अनुष्ठान नहीं करना पड़ा। तो तुमने जो अनुमान बनाया था कर्णत्व को लेकर के, वो अनुमान तुम्हारा व्यभिचारी बन गया, वो साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता है। यत्तु गीता शास्त्रे समुच्चय सेव प्रतिपाद्यता। और जो उसने कहा था गीता शास्त्र में समुच्चय ही प्रतिपादित किया जाता है, ये प्रतिज्ञातम तदपि विभाग वचन विरुद्धम। वो भी जब हम विभाग करेंगे तो विभाग वचन से विरुद्ध हो जाएगा, तुम्हारी बात वहां भी नहीं जमेगी। कैसे नहीं बनेगी? आज देखो गीता में दो विभाग है, जिसको भगवान गीता में कहते हैं कि सृष्टि के आदि में भी हमने दो विभाग किए, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ये दो विभाग, और ये विभाग भगवान कहते हैं सृष्टि के आदि में हमने किया दो विभाग, क्योंकि दो प्रकार के अधिकारी, इसलिए हमने दो विभाग कर दिया। जो कर्मयोगी हैं, कर्मयोगी वही है कि फलाभिसंधि रहित है, फलाभिसंधि वाला कर्मयोगी नहीं है, वो कर्म भोगी है, वो कर्म का भोग चाहता है। कर्मयोगी है कि कर्म के द्वारा जो है वह क्या चाहता है कि निष्काम भाव से कर्म अनुष्ठान करता है, उसके द्वारा ऊपर उठना चाहता है, परमात्म तत्व चाहता है। तो जो कर्मयोग का अधिकारी है उसके लिए तो हमने कर्म मार्ग का उपदेश किया, और जो जिसका अंतःकरण शुद्ध है और कोई भी वासना नहीं है उसके लिए ज्ञान मार्ग का उपदेश किया, तो उसका तो ज्ञान से ही जो है वह फल की प्राप्ति होगी। ये जो विभाग वचन है, इस विभाग वचन को जान लेने के बाद जो तुमने शंका की थी वो शंका नहीं बनेगी कि ज्ञान कर्म निष्ठयोर विभाग वचनात्, ज्ञान कर्म निष्ठा का विभाग वचन होने से बुद्धि द्वय आश्रय यो, ये ज्ञान कर्म निष्ठा जो है दो प्रकार की बुद्धि की आश्रय है, एक सांख्य बुद्धि और कर्म बुद्धि योग बुद्धि, तो ये दो बुद्धि का आश्रय वाली जो ज्ञान कर्म निष्ठा है, असोच्यान इत्यादिना भगवता यावत स्वधर्मम अपि चापेक्ष, असोच्यानन्न शोचस्तम इससे आरंभ करेंगे भगवान। इस श्लोक तक वहां पर जाएंगे तो वहां पर ज्ञान निष्ठा कहेंगे हैं? और फिर स्वधर्मम अपि चापेक्ष, अब बदल दिया, देखिए निष्ठा बदल दिया, अब यहाँ से निष्ठा बदल दिया तो वहां से कर्म निष्ठा आ जाएगी। तो स्वधर्म तेन ग्रंथेन, तो यहाँ से लेकर के स्वधर्म धर्म पिचापेक्ष इसके पूर्व कहाँ से, अशोचन शोचस्तम यहाँ से लेकर के इसके पहले कि यत परमार्थम आत्मनिरूपणम कृतम, जो परमार्थ आत्म तत्व का निरूपण भगवान ने इसमें किया, तत् सांख्यम, उसका नाम है सांख्य, तद विषय बुद्धि आत्मनो जन्मादि षड विक्रिया भावात अकर्ता आत्मा इति प्रकरणार्थ निरूपणाद या जायते। अब उसका जब हम निरूपण करते हैं उन श्लोकों का, तो तद विषय बुद्धि, वो तद विषय बुद्धि क्या बनेगी, आत्मा जन्म जन्मादि षड विकार से रहित है, जो है जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते, ये षड भाव विकार से रहित है, अकर्ता है आत्मा, ऐसा आत्मा इति प्रकरणार्थ निरूपणा दिया जायते या बुद्धि जायते, या का बुद्धि के साथ ले जाएगी, तद विषय या बुद्धि जायते, तद विषय जो बुद्धि उत्पन्न होती है वह बुद्धि कैसी है, वह ऐसा ज्ञान कराती है कि आत्मा जन्मादि षड विकार की विकार से रहित है, आत्मा अकर्ता है, केवल साक्षी है, ऐसी जो बुद्धि उत्पन्न होती है सा सांख्य बुद्धि, उस बुद्धि का नाम सांख्य बुद्धि, उस बुद्धि का नाम सांख्य बुद्धि। इसीलिए हमेशा समझ के रखना चाहिए, इसमें दूसरे तरह नहीं सोचना चाहिए, जो इस प्रकरण का विचार करके इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार की अनुभूति जिसके अंदर उत्पन्न हो जाए वही तो अधिकारी हुआ उसका, और जिसको ऐसी अनुभूति उत्पन्न न हो, ऐसी अनुभूति उत्पन्न होती चाहिए ना कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ, अकर्ता हूँ, षड भाव विकार से रहित हूँ, ऐसी बुद्धि जिसके अंदर उत्पन्न हो जाती है वह हो गया सांख्य, उसका नाम है हो गया सांख्याधिकारी। साम ज्ञानी नाम उचिता भवति ते सांख्या, जिन ज्ञानियों को ऐसी बुद्धि उचित है उनका नाम है सांख्य। थोड़ी सी टीका देखिए, सांख्य बुद्धि योग बुद्धिश्च इति बुद्धिद्वयम्। गीता में दो प्रकार की बुद्धि आएगी, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि। तत्र सांख्य बुद्धियाश्रयाम ज्ञान निष्ठाम व्याख्यातुम्, इसलिए सांख्य बुद्धि के आश्रय रहने वाली जो ज्ञान निष्ठा है उसको व्याख्यान करने के लिए सांख्य शब्दार्थ माह, सांख्य शब्दार्थ यहाँ पर बताया अशोच्यानन्न शोचस्तम इत्यादि ना भगवता यावत स्वधर्म विचारेक्ष इति अंतेन ग्रंथे। इस बीच के ग्रंथ के द्वारा जो परमार्थ आत्म तत्व का निरूपण किया उसी का नाम है सांख्य तत्सांख्यम। ये बता दिया कि अशोच्यानि इत्यादि स्वधर्म विचारेक्ष इति तदंतम वाक्यम यावद भविष्यति, यहाँ तक का वाक्य कौन सा श्लोक है वह स्वधर्म में विचारेक्ष होना चाहिए ना, तीसवा यह हो गया इकतीसवा, माने तीस श्लोक पर्यंत अशोच्या नन्न शोचस्तम से लेकर के तीस श्लोक पर्यंत जिस बुद्धि का निरूपण किया गया वह है सांख्य बुद्धि। तो इसी को कहते हैं कि अशोच्यान इत्यादि स्वधर्म विचारेक्ष इति तदंतम वाक्यम यावत् भविष्यति तावता ग्रंथे न यत् परमार्थभूतम् आत्मतत्त्वं भगवता निरूपितम्। जो परमार्थभूत आत्मतत्व भगवान ने निरूपित किया तद यथा सम्यक् छायति प्रकाश्यति सा वैदिकी सम्यक् बुद्धि। तद यथा सम्यक् छायति सम्यक् प्रकाशति सा वैदिकी सम्यक् बुद्धि, उस वैदिकी सम्यक् बुद्धि का नाम हो गया संख्या। संख्या क्या हो गया, संख्या शब्द कैसे बनाया, सम्यक् छायति प्रकाश्यति इति संख्या, सम्यक प्रकार से जो प्रकाशित हो रही है वह वैदिकी जो सम्यक बुद्धि है उसका नाम हो गया संख्या। तया प्रकाश्यत्वेन संबंधि प्रकृतम तत्त्वम सांख्यम, और उसका विषयभूत जो प्रकृत तत्व हो गया उसी का वह हो गया सांख्य। उस बुद्धि का जो विषय बना, उस बुद्धि का जो विषय बना वो हो गया सांख्य। सांख्य शब्दार्थम उक्त्वा तत्प्रकाशिकां बुद्धिम् तद्वतस्य सांख्यान् व्याकरोति, सांख्य शब्द का अर्थ कर दिया। अब उसके द्वारा तत्प्रकाशिकां उसको प्रकाशित करने वाली जो बुद्धि तद्वतस्य और उस बुद्धि वाले जो सांख्य उनको कहते हैं कि भाष्य में देखिए तद विषया है, ये है ना तद विषया बुद्धि। तद विषय बुद्धि कैसी, आत्मनो जन्म दिशत विक्रिया भावाद अकर्ता आत्मा इति। तद विषया बुद्धि सांख्य बुद्धि की संबंध, उस विषय बुद्धि का नाम हो गया सांख्य बुद्धि। तामेव प्रकटेति उसको प्रकट करते हैं कि न जायते मृते वा इत्यादि प्रकरणार्थ निरूपण द्वारेण आत्मन षड्भाव विक्रिया विक्रिया असंभवात्। कहते हैं कि जो इसी गीता में आएगा न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इसके द्वारा आत्मन षड्भाव विक्रिया विक्रिया असंभवात्। आत्मा में ये छह जो भाव विकार हैं छह ये नहीं बन सकते हैं, इसलिए कूटस्थो असौ एक रस रहने वाला ये कूटस्थ आत्मा है। इति या बुद्धि उत्पद्यते ऐसी जो बुद्धि उत्पन्न होती है सा सांख्य बुद्धि, उसी का नाम सांख्य बुद्धि है। तत्परा संन्यासिन सांख्या इत्यर्थः, उस बुद्धि वाले अकर्त अकर्त अकर्ता रूपी बुद्धि वाले सन्यासी है। तो जो आत्मा को अकर्ता जानता है उसको किस कर्म से आप संबंधित करेंगे बताइए, जो आत्मा को इस बात को बारंबार ध्यान रखेगा, यहाँ पर हमेशा ज्ञानी को लेकर के माने सांख्य बुद्धि वाले को लेकर के बात करते हैं, पर सामान्य रूप में क्या अर्थ होता है कि ऐसी बुद्धि चाहने वाला। पर जहां भी शास्त्र में देखेंगे ऐसी बुद्धि वाला जो है ज्ञानी का किसी भी कर्म से कोई संबंध नहीं है। क्यों संबंध नहीं है ज्ञानी का किसी कर्म से? ज्ञानी अपने को क्या समझता है? जो यहाँ पर सांख्य आएगा उसके द्वारा आप अपने को क्या समझेंगे? अकर्ता। अब अकर्ता आत्मा करके अपने स्वरूप के विषय में जब आप निश्चय करते हैं तो किस कर्म के साथ आपका संबंध होगा? किस कर्म? तो ज्ञानी का कर्म संबंध तो इस प्रकार नहीं हो जाता है, और मुमुक्षु का कर्म संबंध इस प्रकार का नहीं रहता है कि मुमुक्षु जो है कर्म का फल जानता है कि कर्म का फल अनित्य है और उस फल को हमको प्राप्त नहीं करना है, हमको नित्य फल चाहिए, इसलिए साधन रूप कर्म उसका छूट जाता है। इसीलिए विविधिषु संन्यास बनता है, नहीं तो बन ही नहीं सकता। विविधिषु संन्यास इसी प्रकार और तत्व को ही जानने की इच्छा रखता है। अब किसी कर्म का फल तत्व ज्ञान होने तो किसी कर्म का फल वो नहीं हो सकता है। तत्व जो है किसी कर्म का फल भूत नहीं हो सकता है, इसलिए साधन छूट जाता है उसका। साधन जो है वो छूट, इसीलिए अब उसको शास्त्र के अनुसार क्यों करते हैं? शास्त्र के अनुसार इसलिए उसको करते हैं कि शास्त्र से हमने वो जो कर्म प्राप्त किया, ये खाना पीना ये कर्म की बात नहीं वहां पर। शास्त्र के अनुसार शिखा यज्ञ उपवीत के साथ जो हमने कर्म धारण किया है उसको यदि विधि पूर्वक हम नहीं त्याग करेंगे तो दोष लगेगा, इसलिए उसको आप विधि पूर्वक ही त्याग कर सकते। अविधि पूर्वक त्याग नहीं होता, ये विधि पूर्वक जो उसका त्याग है यही विविधिषा संन्यास। विधि पूर्वक हमने लिया था, अब विधि पूर्वक त्याग दिया, तीनों लोगों के कामना जिसलिए छूट गई, इसलिए तीनों व्याहृतियों का हमने जो गायत्री में पहले लिया था हमने वो तीनों व्याहृतियों का हमने जो है वो परित्याग कर दिया। अब तीनों व्याहृतियों का प्रत्याग करके उसको प्रणव में जो है वो प्रतीत, अब वो प्रणव निरूपण के द्वारा जो है आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे। ये एक शास्त्रीय व्यवस्था है। क्रिया कहा? प्रणव विचार आया, विचारात्मक क्रिया यहाँ पर आया खाली, बाह्य क्रिया सब छूट गई, अब प्रणव विचार है। तो जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक प्रणव विचार रहेगा, स्वरूप विचार, स्वरूप विचारे करेगा और तो क्या करेगा वो, इसलिए तत्चिंतनम तत्कथनम यही क्रिया है उसकी, दूसरी क्रिया नहीं। बाह्य क्रिया छूट गई, मैंने शिखा यज्ञ उपवीत पूर्वक जो क्रिया होती है उसमें यही संकल्प रहता है, अमुक गोत्र उत्पन्न, बिना संकल्प के कोई भी वैदिक कार्य होता नहीं, तो उसमें संकल्प किसके साथ रहेगा? शरीर के साथ। अमुक गोत्र उत्पन्न हम, अमुक शर्मा हम, अमुक वर्मा हम, अमुक कर्म हम करिष्ये, इसी के साथ अन्वय होगा उसका। अब ये अच्छा, इसको अभ्यास क्या करना है? इसको अभ्यास करना है न मैं शरीर हूँ, न मेरा कोई गोत्र है, न मेरा कोई संबंधी है, न मेरा कोई परिवार है, न कोई मेरी स्त्री है, न उसके साथ कोई हमारा जो है संबंध है कि कर्तव्य हमारा शेष हो, इसकी स्थिति तो ही आ गई, इसकी स्थिति आ गई। तो ये अभ्यास उसको करना है, तो इस अभ्यास में वो बाधक है कि नहीं बाधक? इसको केवल यही अभ्यास करना है, उसमें वो बाधक है कि नहीं? इस अभ्यास में तन्मय हो जाएगा तो भूल जाएगा उसको, भूल जाएगा तो छूट जाएगा, तो उसको प्रतिभा लगेगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि जब ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है केवल तत्व ग्रहण चाहता है तो तो उसको विधि पूर्वक उसका परित्याग कर देना चाहिए। अविधि पूर्वक त्याग ठीक नहीं विभूषु। ज्ञान होने पर कोई तो समस्या नहीं है, छूटा नहीं छूटा इसका कोई मतलब नहीं। ज्ञान उद्भूत होने के बाद छूटने न छूटने का कोई अर्थ ही नहीं है। यहाँ की जो अकर्त पद में प्रतिष्ठित है उसका छूटना क्या होगा, अछूटना किसका होगा, लेकिन इसे विविधषु है, इसके छूटने अछूटने में फर्क। ज्ञानी का छूटना अछूटने में कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि ज्ञानी का छूटना अछूटना तो यही है कि उसका संबंध नहीं है शरीर इंद्रिय इत्यादि किसी कर्म के साथ, कोई संबंध नहीं है। करता है वो तो उसका तो छूटे हुआ, पर विविधषु को छोड़ने में जो है वह विधि चाहिए, बिना विधि के कैसे छोड़ेगा, उसी के लिए संन्यास भी है। उसके लिए संन्यास भी है। वो आ तो संन्यास इसलिए थे कि ब्राह्मण थे, इसलिए जो है उनके मन में ये बात बनी हुई थी कि ब्राह्मण को अंत में संन्यास ले लेना चाहिए। ये जो बुद्धि में संस्कार था उसी से संन्यास लिया। अरे उनके मन में जो बुद्धि में बात बनी हुई थी, ये बुद्धि में बात बनी हुई थी तो उस बुद्धि में बात बनी हुई थी तो उसने संन्यास, उन्होंने संन्यास लिया, क्योंकि ब्राह्मण के विषय में उनको यही ज्ञान था कि जो है याज्ञवल्क। अब इसके लिए प्रमाण क्या होगा, अरे जैसे याज्ञवल्क, तो याज्ञवल्क का संन्यास क्या था, वो तो ज्ञानी थे ही, उनको संन्यास क्या था, नहीं उनका संन्यास यही है कि जो ब्राह्मण को जो है संन्यास अनिवार्य है वो जो है वो वर्णगत संन्यास है, इसलिए वो अकर्त पद में स्थित होने पर भी व्यवहार उनका जो है वह जो लोकानुकरण का जो व्यवहार है वो उस बुद्धि से हुआ, वो कोई आत्मक ज्ञान के लिए संन्यास लिया या अन्य चीज के लिए नहीं। अच्छा, महापुरुष ऐसा व्यवहार क्यों दिखाते हैं, इसलिए ऐसा व्यवहार करते हैं इसको समझने के लिए। ये तो स्पष्ट ही चीज है कि जब तक आपका जगत से विभिन्न प्रकार का संबंध है तब तक उस संबंध के अनुसार आप खींचेंगे। अरे हमारी स्त्री है तो आपको इसके प्रति कर्तव्य का भान होगा, अब वो बीमार हो जाए तो उसका देखभाल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। यदि कोई संबंधी का पत्र आ गया कि मर गया तो वहां पर आपको रोने के लिए जाना पड़ेगा, चाहे आप रोए चाहे न, पर दुखी होने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि जो है ये जगत का व्यवहार बहुरंगी होता है, इसमें जब तक रहेगा व्यक्ति तब तक वो करना पड़ता है। लड़का है अपना, अब लड़की है अपनी, अब कहीं से आ गए बॉम्बे आ रहे हैं, पिताजी यहाँ चले आइए, तब वहां पर कुछ जाना पड़ेगा, उस व्यवहार को आप नहीं तोड़ सकते, उस व्यवहार को तोड़ेंगे तो व्यवहार बिगड़ जाएगा, वो पचरंगी, इसमें व्यवहार ऐसे होता। हम तो कई बार कहते ना, हम जाए वहां पर पूछे गृहस्थ से किसका मकान है, आपका मकान है, ये बोलेगा आपका मकान है, हम कहें निकलो तुम, तो उसकी तैयारी है क्या, बोल तो दिया उसने और उसकी तैयारी कहाँ है निकलने की, आपका लड़का है, अच्छा हम ले जाते हैं, भाई मेरा लड़का है तो हम ले जाते हैं, तो उसकी कहाँ तैयारी है। तो एक गृहस्थ में एक मान्यता के आधार पर व्यवहार होता है, इसलिए ये व्यवहारिक जो संकट है ना, ये दृष्ट दोष, ये व्यवहारिक की जीवन मुक्ति में बाधा करते हैं, ज्ञान में कोई जो है प्रयोजन नहीं है। तो ये व्यवहारिक संबंध हमेशा जो है वह स्वातंत्र में बाधक होते हैं, इसलिए जो है विवेक की उसको छोड़ देता है, व्यवहारिक संबंध में क्या रखा है। और एक आदर्श उपस्थित करता है, ब्राह्मण को संन्यास का आदर्श उपस्थित करता है, नहीं तो याज्ञवल को लेने की क्या जरूरत थी। इसी प्रकार के अंग्रेजी को समझ लो, भागवत करते करते करते करते उनके शरीर छूटने का समय आ गया, पर जो है वह ब्राह्मण हुआ, अंत में जो है वह आपको तो संन्यास ले लिया। तो ये कह दिया कि उत्पद्यते सांख्य बुद्धि तत्परा संन्यासी न सांख्या, तत्पर जो संन्यासी है वह सांख्य है, अकर्तृपद में जो है उसकी स्थिति है, वहां पर कर्म के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ये निष्ठा जो है वह बता रहे, ज्ञान निष्ठा यहाँ अलग करके, अब कर्म निष्ठा अलग करेंगे उसका विचार फिर होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम पूर्व पक्ष ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर पूर्व पक्ष ये है कि ज्ञान कर्म समुच्चय, ज्ञान कर्म समुच्चय जो है ये मोक्ष का हेतु है। सिद्धांत ये है कि सर्व कर्म संन्यास पूर्व का आत्म ज्ञानात् मुक्ति, सिद्धांत। पूर्व पक्षी ने अपना गीता के आधार पर अपनी बात प्रमाणित की। सिद्धांति ने कह दिया कि तुमने गीता को विवेक पूर्वक देखा नहीं, क्योंकि गीता में भगवान ने दो अलग अलग निष्ठा का तो स्वतः विभाग किया, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, और वहां पर साफ कह दिया जा है कि ये जो आत्मनो जन्मादिषट विकारा भावाद अकर्ता आत्मा प्रकरणार्थ निरूपणाद या जायते सांख्य। आत्मस्वरूप की का पहचान जब इसको हो गया और आत्मा का किसी भी क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं, अकर्त्रयात् पद में जो है वह उसकी स्थिति हुई, तो तद्विषयक जो बुद्धि है उस बुद्धि का नाम है सांख्य बुद्धि, और वह बुद्धि जिनके पास है उनका नाम है सांख्य। यहाँ सांख्य दूसरा कोई सांख्य मतावलंबी नहीं, यहाँ पर सांख्य उसी का नाम जो गीता के अनुसार आत्मस्वरूप का निर्धारण करके और सर्व क्रिया रहित कर्ता आत्मा है इस प्रकार की अनुभूति कर लेता है, उसका नाम है सांख्य। कहते अच्छा ये आपने बताया, पर दूसरी बुद्धि किसके लिए है? सिद्धांत यही हो गया तो दूसरी बुद्धि किसके लिए है? का संप्रति योग बुद्धियाश्रयाम कर्म निष्ठाम व्याख्यातु कामो योग शब्दार्थम आहा। अब योग बुद्धि, दूसरी बुद्धि का नाम है योग बुद्धि, पहले बुद्धि का नाम है सांख्य बुद्धि, दूसरी बुद्धि का नाम है योग बुद्धि। अब ये योग बुद्धियाश्रयाम कर्म निष्ठाम, योग बुद्धि के बुद्धि का आश्रय रहने वाली कर्म निष्ठा है, क्योंकि इसमें क्रिया है, इसमें है क्रिया, इसलिए कर्म निष्ठा उसको व्याख्यात कामो, उस पर व्याख्यान करने की इच्छा से योग शब्दार्थम आह। कि एतस्या बुद्धेर जन्मन प्राक आत्मनो देहादि व्यतिरिक्तत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अपेक्षो धर्माधर्म विवेक पूर्वको मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षणो योगः। योग क्या है? गीता में जो योग शब्द का प्रयोग किया है वह किस अर्थ में किया है, जिसको सांख्य से अलग करके रखा है? तो गीता के अनुसार योगी कौन हुआ? कि एतस्या बुद्धे जन्मन प्राप्त, जब तक सांख्य बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, सांख्य बुद्धि उत्पन्न हो गई तो कोई समस्या शेष नहीं। आप जगेश रूप में तो कोई समस्या आपकी शेष नहीं, पर जब तक जगे नहीं है तब तक समस्या है ही, चाहे कितने भी जो है वह उत्कृष्ट स्वप्न आप देख रहे हो तब तक वहां पर समस्या बनी। ऐसे स्वरूप में जगा है, जगा नहीं है, जब तक व्यक्ति तब तक उसके पास समस्या है, चाहे वह कितनी भी उच्च कोटि की स्थिति को प्राप्त करे। तो एतस्या बुद्धे जन्मन प्राण, इस बुद्धि के जन्म के पहले यानी ज्ञानी तो नहीं हुआ, पर एक चीज जानता है कि ये शरीर आत्मा नहीं है। ज्ञानी तो नहीं हुआ पर धर्मी है, धर्म भी वही मानेगा ना कि जो ये शरीर से भिन्न आत्मा को मानता हो। मैं ऐसा ऐसा धर्म करूंगा तो इसका फल ये होगा, मैं ऐसा कर्म करूंगा तो इसका फल ये होगा। तो ऐसा जिसके अंदर संस्कार है वह शरीर से भिन्न तो आत्मा को मानते हैं, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं। यदि शरीर से भिन्न नहीं माने तो फिर जो है वह धर्म का कुछ करे, अगर शरीर आत्मा रहा यही खत्म हो जाएगा तो उसका फल कौन हो। तो सामान्य व्यक्ति भी जो यहाँ का है, जो धार्मिक व्यक्ति है, वो भी इस शरीर से भिन्न आत्मा को मानता है, पर व्यापक आत्म तत्व का जो है उसको मान नहीं है। आत्मा है, व्यापक है, चैतन्य है, कर्म से रहित है, ऐसा नहीं पर ये मानता है कि शरीर से पृथक है। तो देहादि व्यतिरिक्त तत्व वो आत्मा को कैसे मानता है, देहादि से व्यतिरिक्त जो अपने आत्मा को मानता है। और ये भी मानता है कि जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल भोगेंगे, जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल भोगेंगे। तो अपने को कर्म का कर्ता मानता है। देखिए सांख्य बुद्धि जिसके पास आ गई वो अपने को कर्म का कर्ता नहीं जान सकता, शरीर आदि के साथ संबंधित नहीं हो सकता। वो अपने को कर्ता मानता है और ये भी मानता है जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल भोगेंगे। तो भोक्तृत्व कर्तृत्व भी मानता है अपने में और भोक्तृत्व भी मानता है। आदि अपेक्षो इसकी जो है अपेक्षा करके धर्माधर्म विवेक पूर्वक वो विचार करता है, धर्म है या अधर्म। अधर्म का फल है नरक, धर्म का फल है स्वर्ग। पर ये कमाई है, धर्म का फल भी स्वर्ग है, स्वर्ग जाएंगे फिर लौट करके आएंगे, ऐसा विवेक जरा रखता है। एक तो है वह विवेक नहीं रखता, उसका भोगाशक्ति व्यक्ति में विवेक नहीं। तो जिसका स्वर्ग के भोग में आसक्ति है उसमें तो विवेक नहीं होता, और गीता के दृष्टि से वह योगी नहीं, वह धर्म तो करता है। इतना ध्यान रखिएगा, वो धर्म तो करता है और स्वर्ग जाएगा, पर वह योगी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये विवेक अभी नहीं उत्पन्न हुआ कि मान लो यहाँ पर हमने यज्ञ आदि किया और स्वर्ग में गया और फिर वहां पर पुण्य खत्म हो गया तो फिर वहां से उल्टे लौट करके यहाँ आएंगे कर्म करने के लिए। तब तो यही है कमाओ खाओ खाओ कमाओ, कहते कमाते क्या क्यों है, कहते न कमाए तो खाए क्यों, कहते खाते क्यों है, कहे तो न खाए तो कमाए कैसे, ये तो इसका अंत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि विवेक पूर्वक इसमें विवेक उत्पन्न परीक्ष लोकान कर्म चिता, इसको परीक्षा है, इसको है परीक्षा।